वशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्य उपनिषद, इसमें चतुर्थ ब्राह्मण का दशम मंत्र विचार चल रहा है। ब्रह्म वा इदम अग्र आसी तदात्मन एव अवेद अहम ब्रह्मास्मीति तस्मा तत्सर्व अभवत। ये मंत्र आरंभ हो करके अभी देवता लोग बाधा कर सकते, अभी ये विचार चल रहा कि तम इदम अपि एतरि य एवं वेदो अहम ब्रह्मास्मीति स इदम सर्वम भवति। आज भी जो जान लेता है वो भी सर्व सर्वात्म भाव को प्राप्त करता है। आगे वाक्य है तस्य ह न देवाश्च न अभूत्या ईशते, ये मंत्र है। अर्थात उस ज्ञानी का देवता लोग भी मोक्ष प्राप्ति में बाधा नहीं कर सकते हैं। ये वाक्य का विचार चलते हुए पूर्व पक्ष कहा देवता लोग बाधा करते हैं क्या? अगर बाधा करते हैं तब आप ये वाक्य कहेंगे कि देवता लोग भी बाधा नहीं कर पाएंगे, नहीं तो इसको कहा जाएगा अप्राप्त प्रतिषेध। कुछ चीज प्राप्त नहीं आप उसका निषेध कर रहे हैं, तो सिद्धांत ही बताया कि नहीं देवता लोग बाधा करते हैं, इसको सिद्ध किया सिद्धांत। सिद्ध करने के लिए सिद्धांत कह दिया था पूर्व पृष्ठा का अंतिम वाक्य था भाष्य में पशु निदर्शन। अच्छा, जो नए लोग होते हैं उनके लिए पूछता है, बाकी तो अपने पशु निदर्शन। देवताओं का पशु होते हैं ये कर्म करने वाले मनुष्य, तो इसको दिखा करके भी सिद्ध करते हैं कि देवताओं का बाधा करने का सामर्थ्य है। पशु निदर्शनाच ये जो बात भाष्य में कहा गया अभी टीका में पशु निदर्शनेन विवक्षितम अर्थम विवृणति 279 पृष्ठ संख्या। पशु निदर्शनेन विवक्षितम अर्थम विवृणति, विवक्षितम अर्थम अर्थात जो कहना चाहते हैं किसके द्वारा? पशु को दृष्टांत दे करके, ये मनुष्य देवताओं का पशु जैसा होते हैं, ये दृष्टांत दे करके क्या कहना चाहते हैं उसको बताते हैं भाष्य में। स्व पशुन स्व शरीराणि इव च रक्षन्ति देवाहा, देवाहा स्व शरीराणि इव स्व पशुन रक्षन्ति। देवता लोग अपना शरीर के जैसे रक्षा करते हैं ऐसे अपना पशुओं का भी रक्षा करते हैं। टीका में पशु स्थानीयानां मनुष्याणां देवादिभिः रक्षत्वे हेतुम आह। पशु स्थानीयानां मनुष्याणां, ये मनुष्य कैसे है? देवताओं के लिए पशु स्थानीय, पशु जैसा, छ प्रत्यय हो जाता है स्थान शब्द से। देवादिभिः रक्षत्वे, देवादिभिः दीर्घईकार के सूत्र से होगा, ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण। तो यह ढ्रलोपो कौन है आप मत बोलिए स्वामी जी, बाकी लोगों को कहने दीजिए। ढ्रलोपो यहाँ किसको कहा जाएगा? विसर्ग का, विसर्ग कहाँ है यहाँ? ढ्रलोप देवादिभि रक्षत्वे, जो देवादिभि में जो ईकार दीर्घ हो गया वो ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, पूर्वस्य अण दीर्घ ढ्रलोपे। ढ्रलोपे में क्या विभक्ति? सप्तमी। सप्तमी तो अर्थात ढ्र लोप कहाँ रहेगा? पर में रहेगा। तो ढ्र लोप अर्थात ड्रम लोपयति इति ढ्र लोप, क्योंकि लोप कहाँ हुआ? पर में हुआ ना पूर्व में हुआ? लोप पूर्व में हुआ, देवादिभिर रेपता, तो लोप तो पूर्व में हुआ, किंतु ढ्र लोप कहाँ रहा? पर में रहा। तो इसलिए यहाँ लोप शब्द का अर्थ लोप का स्थानी को नहीं कहेगा, क्योंकि ढ्र लोप में सप्तमी दिखाया है और लोप तो पूर्व में हुआ, तो इसलिए ढ्र लोप शब्द का अर्थ ड्रम लोपयति इति ढ्र लोप, न कि ड्रम लुप्यते इति ढ्र लोप। लोप का जो स्थानी है उसको ढ्र लोप नहीं कहा जाता है, ढ्र लोप का जो निमित्त है, ढकार अथवा रेप का लोप का जो निमित्त है उसको ढ्र लोप कहा जाएगा। निमित्त कहाँ है? कहते हैं पर में है। पर में कौन है? रक्षत्व का रेप है, ये निमित्त हो गया। पशु स्थानियानाम मनुष्याणाम देवादि भी रक्षत्व हेतु माह, देवादियों के द्वारा ये मनुष्यों का रक्षा किया जा रहा है, इसमें हेतु कह देते हैं भाष्य में। महत्तरां ही वृत्तिं कर्माधीनां दर्शयिष्यति देवादीनां बहुपशु समतया एकैकस्य पुरुषस्य। महत्तरां ही वृत्तिं कर्माधीनां, मनुष्यों का कर्म के अधीन देवताओं का महान वृत्ति पालिता हो रही है। महान वृत्ति, जीवन का सबसे बड़ा वृत्ति क्या है? कहते हैं जीविका, कैसे चलेगा? तो कहते हैं कि देवताओं का ये जो जीविका है वो महत्तरा वृत्ति है, वो कैसा चलेगा? कहते हैं कर्माधीना, कौन कर्म करेगा? मनुष्य लोग। मनुष्य लोग कर्म करेंगे तो देवताओं का जीविका चलेगा। दर्शयिष्यति कहाँ? कहते हैं आगे मंत्र दिखाएगा, देवादीनाम बहु पशु समतया, देवताओं का बहु पशु समान है कौन? एकैकस्य पुरुषस्य, एक मनुष्य देवताओं का बहुत पशु जैसा होगा। मनुष्य का अगर बहुत पशु है, एक पशु तो एक पशु, एक एक एक एक करके बहुत हुआ, किंतु देवताओं का इस प्रकार जो मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य एक एक गिना नहीं जाएंगे, प्रत्येक मनुष्य बहुत पशु जैसा। क्यों? प्रत्येक मनुष्य इस देवता को भी पूजा करेगा, इस देवता को भी, इस देवता को भी, किंतु जो पशु होता है, ये भेड़ है, बकरी है अथवा गाय है, जिसका है वो, क्या गाय है तो क्या दस मालिक को दूध देता रहेगी? नहीं है। किंतु मनुष्य तो बहुत देवताओं को पूजा करते रहेगा, हविर देता रहेगा, इसलिए कहते हैं बहु समत समतया एक एकस्य पुरुषस्य। इसलिए जो देवताओं का इस बंधन से जाना चाहेगा वो बहु पशु जैसा नहीं बन करके अभी एक देवता का उपासना करेगा। शिव जी का करता है तो यही शिव जी, चाहे हनुमान जी को प्रणाम करे, चाहे जिसको प्रणाम करे, ये वही है इस प्रकार की। अर्थात ये धीरे धीरे ऐक्य मार्ग में चलेगा। तो जब तक तो ऐक्य मार्ग में नहीं चल रहा, जहां देखेगा उधर, ये कभी कभी जो विग्रह खंडन करने वाले ना, वो कह देंगे ये तो लोग कुछ समझते नहीं, जहां देखो वहां सर झुका देते हैं, आप एक पत्थर रख दो वहां भी सर झुका देंगे, तो नहीं समझ करके वो, तो उनको बिल्कुल शास्त्र का कुछ ये नहीं है। देंगे आप लोग कहीं पत्थर रख दो, कल देखेंगे, कल वहां तीन टो फूल आ जाएगा, कोई आके लोग प्रणाम करेंगे और ये सब चलेगा, आगे पूजा चलेगा। तो ये कोई खराब चीज नहीं है, श्रद्धा किसी भी उपाय से बढ़े वो अच्छा ही है। बहु पशु समतया एकैकस्य पुरुषस्य, तो एक एक पुरुष देवताओं का बहु पशु समान है, क्योंकि देवताओं का जो जीविका वो यही मनुष्यों के द्वारा ही चलता है। टीका में, इतस्य देवादीना मनुष्यान प्रति विघ्न कर्तृत्वम अमृतत्व प्राप्त संभावितम इति आह। देवादीना मनुष्यों के प्रति विघ्न कर्तृत्व ये संभव है अमृतत्व प्राप्त, अमृतत्व प्राप्ति मनुष्य करना चाहता है किंतु देवता लोग विघ्न करेंगे, तो संभावितम, इसलिए क्या करना है? मतलब ये करेंगे, करते हैं, छुटकारा कैसे होना है? कहते हैं देवताओं का और अधिक पूजा करना है, शिव जी को प्रार्थना करना है। अगर हमको कोई पीड़ा हो रहा है तो कहते ना, अगर हम वही समान गलती में बार बार गिर जाते हैं तो हमको ये मार्ग के बारे में और अधिक विचार करना है, कहीं हमारा कोई त्रुटि रह गया, अर्थात हम कहीं चढ़ करके पहुंच गए जहां हमको ये पहुंचने का नहीं था, हम कहीं कुछ शॉर्टकट कर दिए हैं, इसलिए हम बार बार वो ग्राम पुन रेकर्ड जैसा उधर ही गिर जाते हैं, उधर ही गिर जाते हैं, उसको विचार करके देखना है, नहीं तो किसी जानकार व्यक्ति के साथ विचार करके देखना है। इतना दिन हो गया हम उसी में क्यों बार बार गिर जाते हैं, ऐसे कहते हैं कुछ देखना, कुछ खाना, कुछ मतलब इससे बात करना, वो करना, वही कार्य है, जानता है ये ठीक नहीं है, फिर भी बार बार हो जाता है, बार बार हो जाता है, अर्थात कहीं कुछ वो कार्य को ठीक से नहीं किया, ऊपर में आ गया। अगर आ गया तो फिर नीचे गिर जाए, कहते ना ना नीचे और गिरना नहीं है, तो आरूढ़पति तो न्याय होगा, तो वहां उसका समाधान निकल करके वहीं कर दे। तो ये देवताओं का अगर हम ठीक से अर्चना नहीं करते तो ये हम वो लोग बाधा करते हैं, हम आगे नहीं चल पाते हैं, इसलिए और अधिक ये करना है। अगर हम बाधा हो जाता है हमको लगता है तो देवताओं का पूजा और अधिक करना है। संभावितम मनुष्यों के प्रति अमृतत्व प्राप्ति करने में देवताओं का विघ्न कर्तृत्व है, देवता लोग विघ्न करते हैं, ये संभव है। भाष्य में ये मंत्र जो चल रहा है उसी का आगे वाक्य आएगा, अंतिम वाक्य है मंत्र का। तस्मादेशं तन्न प्रियं यदेतन मनुष्या विद्युः, 252 पृष्ठ में, ये 253 में आएगा, 54 में आएगा। तस्मादेशं तन्न प्रियं अंतिम मंत्र है। तस्मात इसलिए, क्योंकि ये मनुष्य लोग देवताओं का पशु जैसा है, इसलिए एसाम देवानाम तन्न प्रियं, वो प्रिय नहीं है। क्या प्रिय नहीं है? यद एतन मनुष्य विद्युः, मनुष्य लोग ज्ञान प्राप्त कर ले, ये देवताओं को प्रिय नहीं है। तो प्रिय नहीं है तो फिर हम कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? कहते हैं कि दरवाजा में खड़ा है जो रक्षी, वो ऐसे जाने दे देगा? किंतु उसको इतना प्रशंसा करेंगे, इतना प्रशंसा करेंगे, फिर वो लेकर के पहुंचा देगा। अर्थात इसी प्रकार की देवताओं का उपासना तो करना ही है, अंतिम समय तो करना है, करना ही है। हमसे भिन्न जो है और पूज्य है वो देवता है, करना ही है, देवता उपासना करना है। इति ही बक्ष्यति, ये मंत्र आगे आएगा। टीका में इतश्च तेषां तान प्रति विघ्न कर्तृत्वं भाति, इतश्च और भी कारण देते हैं, तेषां तान प्रति विघ्न कर्तृत्वं, तेषां का अर्थ देवतानां, तान प्रति मनुष्यान प्रति विघ्न कर्तृत्वं, तो तेषां विघ्न कर्तृत्वं षष्ठी हटाने से ते विघ्न कर्ता, अभी ते हो गया, बहुवचन हो गया, कर्ता रह, अभी ते विघ्न कर्ता रह, षष्ठी है रामस्य पितृत्वम, षष्ठी हटाने से राम पिता, इसी प्रकार तेषां विघ्न कर्तृत्वम, ते विघ्न कर्ता रह, मनुष्यों के प्रति होते हैं, ऐसे भाति पता चलता है भाष्य में। यथा ह वे स्वाय लोकाया रिष्टिम इच्छेत, एवं ह एवं विदे सर्वाणि भूतानि अरिष्टम इच्छन्ति, यथा ह वे जैसे, ह वे ये निपात दोनों अवधारण अर्थ में, स्वाय लोकाय, स्वाय लोकाय टीका में दे दिए, स्वलोक देह, तो स्वाय लोकाय अर्थात स्वदेहाय, अपना देह के लिए, अरिष्टिम इच्छेत, अरिष्टिम टिप्पणी नहीं दिया है, अरिष्टिम अर्थात अविनाशम, अपना देह के प्रति सभी अविनाश चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, चाहते हैं, लोकाय अरिष्टिम इच्छेत, एवं ह एवं विदे, एवं विदे अर्थात जो कर्म करता है, अर्थात जो हमारा उपकार करता है, एवं विदे, एवं विदे टीका में दे दिया, एवं विद्वम क्या है, सर्वभूत भोज्यो अहम इति कल्पना बत्वम। देखिए भाष्य में दिया एवं विदे, प्रातिपदिक क्या है, एवं विद, एवं विद का धर्म क्या हो जाएगा, एवं वित्तम, एवं वित्त में क्या चीज रहता है, कहते हैं एवं वित्तम, एवं वित्तम क्या है, सर्वभूत भोज्यो अहम इति कल्पना बत्वम, सर्वभूत का भोज्य मैं हूं ऐसा कल्पना करने वाला जो है वही एवं वित्त, अर्थात सारे लोक मेरा भोग करते हैं, अर्थात मैं सारे लोगों का उपकार करता हूं, जो इस प्रकार की कल्पना वाला है वो केवल कल्पना करता है। देखिए मंत्र कैसे कहते हैं, वो केवल इस प्रकार कल्पना करता है, तो वो हो गया एवं वित्त, तो सारे लोगों का जो उपकार करता है वो हो गया एवं वित्त, तो एवं वित्त का अर्थ कर्मी, कर्म करता है, सभी लोगों का उपकार करता है। आगे भाष्य में देखिए, एवं विदे, एवं विदे अर्थात कर्मिणे, वो कर्मी क्या सोचता है, मैं सारे लोगों का उपकार कर रहा हूँ। सर्वाणी भूतानि अरिष्टिम इच्छन्ति, इसी प्रकार की कर्मी के लिए सारे भूत उसका अविनाश चाहते हैं। क्यों? अपना नौकर का नाश हो जाना कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो कहते तो ये जितना सभी का उपकार करेगा तो फिर सभी लोग उसको बचा करके रखेंगे। इसलिए कहते हैं ज्ञान मार्ग में चलने लगे अगर सभी लोग आपका मतलब हानि चाहेंगे तो ये अच्छा है। तो क्यों अच्छा है? कहते हैं इसे वैराग्य बढ़ेगा। इसलिए कहते ना अगर साधक हो गया और उसके ऊपर शनि ऐसा चलने लगा, कहेंगे उसके लिए महान आशीर्वाद है, उसका सब छूट जाएगा। घर द्वारा जितने सारे प्रियजन होंगे सब छूट जाएंगे। ये अच्छा है उसके लिए। सर्वाणी भूतानि अरिष्टिम इच्छन्ति, अगर सभी लोग कह देखे ये तो ये हमारा काम का है, ये हमारा काम का है, तो बंधन से छुटकारा होना कठिन है। अरिष्टिम इच्छन्ति इति च, इस प्रकार की ये भी दूसरा मंत्र कहता है कि इस मंत्र के द्वारा क्या दिखाते हैं कि जिसका वो उपकार करता है वो सब चाहेंगे कि ये नाश न हो, ये नाश न हो अर्थात ये हमारा उपकार करते रहे, तो उपकार करते रहे अर्थात कर्मी बने रहे, तो कर्मी बने रहे अर्थात असंग कूटस्थ इसका अनुभव न करे। ये परोक्ष रूप से हो गया कि ये वाक्य भी कहता है। इति च, इति च चकार टीका में क्रियापद अनुसंगार्थ चकार, क्रियापद अनुसंग के लिए चकार कहते हैं। क्रियापद क्या है? ऊपर पंक्ति में क्या क्रियापद था? ना ये तो ये वाक्य में कहते हैं, ये वाक्य में चकार से ऊपर वाक्य का क्रियापद भी लेना है। ऊपर वाक्य में क्रिया था इति ही वक्ष्यति, तो यहाँ भी इति च वक्ष्यति ये मंत्र भी आगे आएगा। यथा हवे स्वाय लोकाय अरिष्टिमिच्छेत, इसी प्रकार की। इसलिए कहते हैं कि अगर आप सभी का उपकार करते रहेंगे तो फिर सभी चाहेंगे कि ये तो बचे रहे, हमारे साथ बने रहे। तो इसलिए कहते ना जो परिवेश परिस्थिति में अर्थात बहुत ज्यादा उपकार करता रहेगा तो फिर उसका चित्त बहुत ज्यादा केंद्रित हो करके परमात्मा में जाना ये थोड़ा उसको कठिन पड़ेगा। अगर उसका चित्त में बहुत ज्यादा मालिन्य है, भोग में चित्त जा रहा है, वहां से हटाने के लिए निष्काम होकर के सेवा करें। निष्काम होकर के सेवा करके अगर चित्त शुद्ध हो गया फिर इससे हट जाए, हट करके फिर धीरे धीरे अर्थात ये जो दृश्यमान जगत से चित्त को हटा करके धीरे धीरे दृश्यातीत में बुद्धि को ले। भोग से हटाने के लिए दृश्यमान जगत में सेवा करें, जब भोग वासना हट गया फिर दृश्यमान जगत से भी चित्त को उठा करके अदृश्य दिशा में चलाए, नहीं कि इसी में सारा जीवन लग जाए। कर्म ये लक्ष्य नहीं है, ये माध्यम है, ये उपाय है चित्त शुद्धि के लिए। अगर भोग वासना चला गया कर्म करते करते तो फिर आगे चित्त को धीरे धीरे ऊपर उठाए, उपासना में धीरे धीरे लगाए, सर्वदा चित्त को शिव जी में लगाए, धीरे धीरे उससे और ऊपर चलेगा। टीका में ब्रह्म वित्वेपि मनुष्याणां देवादि पारतंत्र्या विघातात् किमिति ते विघ्नं न आचरन्ति इति आशंक्याः। आपने कह दिए कि कर्मियों के लिए ये देवता लोग बाधा करेंगे, तो जो ज्ञानी है उसके लिए देवता लोग बाधा नहीं करेंगे क्या? और ज्ञानी जो है वो भी तो मनुष्य ही है, तो उसके लिए बाधा करेंगे। कहते ब्रह्म वित्वेपि मनुष्याणां, मनुष्य अगर ब्रह्म ज्ञानी हो गया तो भी तो देवादि पारतंत्र्य अभिघातात्, उनका देवादि पारतंत्र्य वो तो उनका बना रहेगा कि मनुष्य है, मनुष्य है तो देवताओं का अधीन में रहेगा। तो चाहे ज्ञानी हो जाए तो मनुष्य बना रहा, मनुष्य रहा तो फिर देवता लोग उसको विघ्न करेंगे नहीं करेंगे, तो ज्ञानी को भी विघ्न करेंगे। तो किमिति ते विघ्नम न आचरंती, ज्ञानी को क्यों विघ्न नहीं करते? विचार चल रहा था कि ज्ञान प्राप्ति के लिए विघ्न करेंगे, अभी सिद्धांत कह दिया कि ज्ञान प्राप्ति के लिए विघ्न करेंगे, पूर्व पक्ष कहता है कि ज्ञान हो जाने के बाद भी फिर क्यों विघ्न नहीं करेंगे, ये कहता है। इति आह, भाष्य में ब्रह्म वित्ते पारार्थ्य निवृत्ते न स्वलोकत्व पशुत्व च इति अभिप्राय अप्रियारिष्टि वचनाभ्याम अवगम्यते। ब्रह्म वित्ते जब ब्रह्म ज्ञानी हो गया, पारार्थ्य निवृत्ते अभी परतंत्रता चली जाएगी, जितने जितने ज्ञान निष्ठा उतने उतने परतंत्रता चली जाएगी। चतुर्थ भूमिका में तो थोड़ा समाज की परतंत्रता रहेगा, जगत कल्याण बुद्धि थोड़ा, और ऊपर जाएगा तो पूर्णतया पारार्थ्य निवृत्ति हो जाएगा, तो फिर सब मिथ्यात्व तो दृढ़ होगा। न स्वलोकत्वम पशुत्वम च, फिर स्वदेह का रक्षा करना इस प्रकार, स्वलोकत्वम उसमें नहीं रहा था ज्ञानी में, कर्मी में देवता लोगों का स्वलोकत्व जैसा रहेगा और पशुत्व, देवता लोग अपने शरीर को जैसा बचाएंगे कर्मी को भी ऐसा ही बचाएंगे, और देवता लोग अपना पशु को जैसा बचाएंगे कर्मी को भी ऐसा बचाएंगे। इसलिए कर्मी में देवताओं का स्वलोकत्व पशुत्व दो चीज आ गया था, किंतु ज्ञानी में और नहीं रहेगा, क्योंकि ज्ञानी का पारार्थ्य, ज्ञानी अभी दूसरों के लिए बचेगा वो नहीं है, दूसरों के लिए कुछ नहीं करेगा। च इति अभिप्राय अप्रिय अरिष्टि वचनाभ्याम अवगम्यते। अप्रिय अर्थात ज्ञानी अर्थात अप्रिय, अप्रिय अर्थात देवता लोग नहीं चाहते कि किसी को ज्ञान हो जाए, तो ज्ञानी अर्थात उनका अप्रिय हो जाएगा। और अरिष्टि वचनम, कर्मी को वो कर्मी का अविनाश चाहेंगे, कर्मी का अविनाश चाहेंगे और ज्ञानी लोग देवताओं के लिए अप्रिय हो जाएंगे। ये दोनों से सिद्ध होता है कि ये ज्ञानी तो और देवताओं का पशु बन करके नहीं रहेगा, क्योंकि अरिष्टि तो कर्मी लोग होंगे, देवताओं का देवता लोग ये ज्ञानियों का अविनाश को बचाए रखना ऐसा नहीं चाहेंगे। वो तक क्योंकि अपना जीविका सभी को अपना शरीर रक्षण तो कैसे भी करेगा, तो देवताओं को भी अपना शरीर रक्षण करना पड़ेगा। जब तक ज्ञानी नहीं हो जाएगा तब तक अपना शरीर रक्षण बुद्धि छूटेगा ही नहीं, ये निश्चित बात है। तो इसलिए शरीर रक्षण करेगा ही, कैसा ही करेगा, कैसे शरीर रक्षण ज्ञानी करते हैं, किंतु थोड़ा अंतर है, अर्थात ये आसक्त होकर के करेगा, वो एक प्रकार की ये नहीं होने से मतलब इसे क्षुधा का सहन नहीं होता है इसलिए दो रोटी दे दो, इस प्रकार करेगा। अज्ञानी जैसे सोचेगा कि नहीं नहीं इसको बचा करके रखना है, उनको ये करना है वो करना है, ज्ञानी किंतु कहेगा क्षुधा तो सहन नहीं हो रहा है। जैसे ज्ञानी कहीं बैठा है बहुत ठंडी लगा, और हो सकता है कि वहां से हट जाएगा, कहीं गर्मी जगह में जाएगा, जैसे जाएगा इसी प्रकार के भोजन भी थोड़ा मांग लेगा, किंतु अर्थात बचाना है इस बुद्धि से नहीं करेगा, अर्थात सहन नहीं होता है इसलिए कर लेगा। नहीं तो शायद योग, योग से तो हो जाएगा उसको। आगे टीका में देवादीना मनुष्यान प्रति विघ्न कर्तृत्व शंकाम उपपादिताम उपसंगरति। देवादि मनुष्यों के प्रति विघ्न कर सकते हैं, देवादीना विघ्न कर्तृत्व, देवादि विघ्न कारक हो सकते हैं, ये शंका दिखाया गया, उसका उपसंहार करते हैं भाष्य में। तस्मात ब्रह्मविदो ब्रह्म विद्या फल प्राप्ति प्रति देवा पूरी एव विघ्न देवा, देवा देवता लोग ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म विद्या की प्राप्ति और ब्रह्म विद्या के फल प्राप्ति के लिए विघ्नम कुरियु विघ्न करेंगे। तो इसलिए हमको ये जानना है कि अगर हमको इस मार्ग में चलने के लिए विघ्न आ रहा है, जानेंगे कि देवता लोग हमको अभी बाधा डाल रहे हैं, हम कहीं ना कहीं कुछ गलत कर गए, तो इसको अभी अतिक्रम करना है, देवताओं को और अधिक पूजा करना है। कहते हैं मन तो चला जाता है देवताओं के प्रति नहीं जाता है, कहते हैं अगर मन नहीं जाता है तो देवता संबंधी अब कर्म करें। कहते हैं अगर हम देवता में मन लगाना चाहते हैं किंतु मन चला जाता है हमारा जहाँ है, कहते हैं देवता संबंधी कर्म करें, गंगा जी से जल लाए, अभिषेक करें, पांच बार दिन में करें, तो इनके लिए मतलब बिलो पत्र लाए, उसका माला बनाए, ये करे वो करे, अर्थात उन्हीं का कार्य में ही मन को लगा दें। जैसे कहते हैं ना अगर वो मानसिक जप नहीं कर पाता है, क्या कहते हैं फिर क्या करने के लिए, उपांशु करिए, उपांशु भी नहीं हो पाता है, कहते हैं आप फिर कमरा बंद करके जोर जोर से करिए, अर्थात हम ऊपर वाला नहीं कर पाए तो नीचे नीचे का करते रहिए, तो छोड़ने से काम नहीं है। शिव जी का चिंतन करें, नहीं हो पाता तो शिव जी का सेवा करें, कुछ ना कुछ करें। ठीक है, मैं न केवलम उक्त हेतु बलात् एव किंतु सामर्थ्यात् च इति आह। केवल उक्त हेतु का बल से, अर्थात वो मनुष्य लोग देवताओं का उपकारक है इसलिए वो लोग बाधा करेंगे, केवल इतना नहीं, फिर क्या है, किंतु सामर्थ्यात्। नहीं तो सामर्थ्य नहीं है बाधा करने का, और चाहेंगे बाधा करने के लिए कर देगा क्या, कोई सुनेगा नहीं। इसलिए कहते हैं प्रभाव बंतश्चहित, उनके पास बहुत प्रभाव है, प्रभाव सामर्थ्य है, विघ्न कर सकते हैं। और एक तो बढ़िया उपाय है, अगर मन मतलब जा रहा है जहां नहीं जाना चाहिए, ये भजन गाना। ये अगर हमारा चित्त इतना शुद्ध है, हम स्तोत्र सुनते हैं तो स्तोत्र सुनने से मन अगर उसका मतलब पूरा वेदांत में चलने लगा हो तो उच्च कोटि के होते हैं। अगर हमारा मन कहीं विषय में जा रहा है तो ये भजन गाना ये एक बहुत बड़ा अच्छा उपाय है, अर्थात चित्त को शुद्ध कर देगा। अब जितना भी दुखी हो, जितना भी पीड़ित हो, गाते रहिए जब तक मन ठीक नहीं हो जाएगा, निश्चित होगा। कभी कभी हो सकता है कि मतलब घंटों भर के लिए लगेगा, ठीक है, ये मन को तो सीधा करना यही तो साधना है। अगर अन्य उपाय से नहीं हो पाता है भजन गाए तो कहेंगे वही एक ही भजन रोज गाने से मन बोर हो जाता है। कहते हैं कोई बात नहीं, आप दो चार दिन गाने से बोर हो जाएगा, उसके 15 दिन गाइए फिर देखेंगे वही अच्छा लगेगा। आपको 5 भजन पता है, वही 15 दिन गाइए, वही 5 ही बहुत बढ़िया लगेगा, तो फिर आप रोज गाते रहिए, देखेंगे धीरे धीरे धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। भजन गाना ये एक बहुत, क्योंकि भजन गाने से एक चीज होता है, आप अगर अभिषेक करते हैं अथवा बिलोपत्र लाते हैं, माला बनाते हैं, उसमें आपका प्राणायाम नहीं होता है, केवल आपका शरीर व्यवहार होता है, किंतु जब भजन गाते हैं उसमें प्राणायाम होता है, और प्राणायाम मन को ही करता है। कहते हैं हम गीता पाठ भी कर सकते हैं, पारायण कर सकते हैं, कहते हैं भजन गाने से गीता पारायण और ऊंचा है, किंतु कर पाएंगे तो, कर पाएंगे तो अच्छा बात है, नहीं हो पाता है तो कुछ भजन गाना ये फिर बचाएगा। ये लंबा समय लग सकता है किंतु कोई अन्य उपाय भी तो नहीं है। टीका में सामर्थ्याद चेत विद्या फल प्राप्त हो तेषाम विघ्न करणम तरी कर्म फल प्राप्त हो भी श्या। अभी पूर्व पक्ष कहता है, आप कहते हैं कि वो कर्मियों को रक्षा करते हैं और ज्ञान मार्ग में चलने वालों को विघ्न करते हैं, तो अगर क्यों करते हैं, क्योंकि उनका सामर्थ्य है। अगर सामर्थ्य है ज्ञान मार्गी वालों को विघ्न करने में, तो कर्म मार्गी वालों को विघ्न तो आसान से कर देंगे, क्योंकि ज्ञान मार्गियों को विघ्न करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि उनका चित्त थोड़ा शुद्ध है, तो उनको अगर कर देते हैं तो ये कर्मियों को तो एकदम आराम से कर देंगे। सामर्थ्यात चेत, उनके पास सामर्थ्य है तो विद्या फल प्राप्ति में अगर वो विघ्न करते हैं तो तेषाम विघ्न करणम, यही विघ्न होता है। इसलिए जो छांदोग्य उपनिषद में एक मंत्र आया है, कथम असौ लोक न पुरियेत, ये प्रवाहण जयबिली श्वेत केतु को पूछते हैं, ये इतने लोग यहाँ से मरते हैं, वो स्वर्गलोक को क्यों भर नहीं जाता है, तो उसका उत्तर पता नहीं है। फिर राजा उत्तर देते हैं, वहां जितने जाते हैं उतना आते हैं। इसी प्रकार के कहते हैं ये कैलाश क्यों भर नहीं जाता है, क्यों जितना आते हैं तो उतने जाते हैं, तो इसलिए भर नहीं जाता। क्यों कहते हैं देवता लोग विघ्न करते हैं, विघ्न ये क्यों कर देते हैं, कहते हैं उनका सामर्थ्य है और हम सही मार्ग में नहीं चलते हैं, जैसे शास्त्र कहा है, जैसे आचार्य कहते हैं, जैसे गुरु कहते हैं, ऐसा हम नहीं चलते हैं। अगर ऐसा चलेंगे, हम अपना हर कमजोरी कह देंगे, ये कठिनाई हो रहा है, आप हमको ये दवाई दिए किंतु हमको रिएक्शन होता है, वो डॉक्टर दवाई बदलेगा नहीं बदलेगा, बदलेगा, किंतु हमको ही अगर डॉक्टर के ऊपर भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, वो क्या करेगा, तो हमें हमारी ये हानि हो जाएगी। तो इसलिए टिके रहना, ये कहते हैं ये बहुत बड़ी काम है। सामर्थ्याच विद्या फल प्राप्त हो तेषाम विघ्न करणम, अगर उनका सामर्थ्य विघ्न करेंगे तरी कर्म फल प्राप्त हो पिश्या, कर्म फल अर्थात कर्मियों को भी बाधा करेंगे। इति अति प्रसंगम संकते, पूर्व पक्षी कहता है कर्मियों को भी बाधा करेंगे। भाष्य में ननु एवं सती अन्यासु अपि कर्म फल प्राप्तिषु देवानां विघ्नकरणं पेयपान सम, एवं सती, एवं सती अर्थात प्रभाववत्सु सती। अगर देवता लोग प्रभाव वाले सामर्थ्य वाले हो जाएंगे, अन्यासु अपि कर्म फल प्राप्तिशु ब्रह्म विद्या फल, मतलब ब्रह्म विद्या अथवा ब्रह्म विद्या फल प्राप्ति से भिन्न हो गया कर्म फल प्राप्ति, कर्म फल प्राप्ति में भी देवानाम विघ्न करणम। और कैसा कहते हैं पेय पान समम, दो नंबर टिप्पणी देख लीजिए, कैसे पीते हैं कहते हैं जैसे हमको मैंगो जूस मिलता है ना भोजन में कभी कभी, उसी प्रकार के अर्थात आराम से करेंगे। ज्ञान मार्गी वालों को अगर बाधा कर देते हैं तो कर्मियों को तो बाधा करना तो पेय पान समम, इस प्रकार के आराम से करेंगे उनको भी विघ्न होगा। मैं अभी पूर्व पक्ष शंका कर रहे हैं, ठीक है मैं भवतु तेषां सर्वत्र विघ्न आचरण इति अतः तो सिद्धांत कहेगा कि नहीं नहीं उनको विघ्न नहीं करेंगे। पूर्व पक्ष कहता क्यों नहीं करेंगे, सबको करे, विघ्न करने का सामर्थ्य है तो सबको करे। भवतु तेषां सर्वत्र विघ्न आचरण इति अतः भाष्य में सिद्धांत कहते हैं हंत तरी अविश्रम्भो अभ्युदय निःश्रेयस साधनानुष्ठानेषु, हंत हंत अर्थात तब, इस प्रकार तीन नंबर टिप्पणी अंत अनुमत भवतु हो तब क्या हो जाएगा कहते अविश्रम्भ, अविश्रम्भ टीका में अविश्रम्भ विश्वासाभाव, विश्रम्भ विश्वास, अविश्रम्भ अविश्वास, अविश्वास हो जाएगा किसमें अभ्युदय निःश्रेयस साधन अनुष्ठानेषु, अभ्युदय स्वर्गादि प्राप्ति, निःश्रेयस मोक्ष प्राप्ति, इसका जो साधन वो साधन का अनुष्ठान में। सर्वत्र अगर देवता लोग बाधा ही करेंगे तो फिर हम कर्म करने से वेदांत श्रवण करने से फल होगा नहीं होगा ये सर्वत्र संशय होगा, संशय होगा तो फिर आगे अनुष्ठान में प्रवृत्त होगा नहीं होगा, साधन अनुष्ठान में सर्वत्र संशय हो जाएगा। टीका में सामर्थ्यात विघ्न कर्तृत्व अति प्रसक्ति अंतरम आह, देवताओं का सामर्थ्य है इसलिए अगर विघ्न करेंगे तो और भी अति प्रसंग हो जाएगा। अन्यत्र भाष्य में तथा ईश्वर से अचिंत्य शक्तित्वाद विघ्न करणे प्रभुत्व, देवताओं का जितने शक्ति है ईश्वर का शक्ति बहुत ज्यादा है, अचिंत्यत्वात् अचिंत्य शक्तित्वात् ईश्वर से अचिंत्य शक्तित्वात् षष्ठी हटाने से अचिंत्य शक्ति कैसा समास कहेंगे, अचिंत्या शक्ति यस्य ईश्वरस्य स ईश्वर अचिंत्या शक्ति तस्य भाव अचिंत्या शक्तित्व, ईश्वर में तो अचिंत्या शक्ति है इसलिए विघ्न करने में प्रभुत्व, वो तो एकदम आराम से विघ्न करेंगे। टीका में अति प्रसंगांतरम आह, पहले विघ्न करने के लिए किसको कहा था, देवता लोग, बाद में और कौन विघ्न कर सकते हैं, ईश्वर विघ्न कर सकते हैं, अभी कहते हैं और भी विघ्न कर सकते हैं। तथा काल कर्म मंत्र औषध औषध तपसाम इनका भी विघ्न करण में सामर्थ्य, काल कर्म मंत्र औषधि तप ये भी सब विघ्न कर सकते हैं, तो ये भी सब पदार्थ है विघ्न कर सकते हैं। काल काल भी विघ्न कर देगा, कर्म कर्म भी विघ्न करेगा, मंत्र मंत्र भी विघ्न करेगा, ये स्व का नहीं पर का भी हो सकता है, पर कोई मंत्र कर दिया आपका विघ्न हो सकता है, औषधि ये भी विघ्न हो सकता है, तपह ये भी विघ्न कर सकते हैं सब। टीका में ये थोड़ा टिप्पणी कर दी, कैसे टिप्पणी है, काल कर्म का पांच नंबर जी, अच्छा पांच नंबर बहुत बड़ा है, ओ क्रिया शब्द अत्र शत्रु शब्द असत तो देखा नहीं इसका, इंद्र शत्रु शब्द अच्छा ठीक है देखते हैं। काल कर्म कैसे सब विघ्न करते हैं उसके लिए सब दृष्टांत दिया है, काल इति प्रयोग स्नानादि प्रयाग प्रयाग स्नानादि एकस्मिन कर्मणि संक्रांत्यादि कालकृत फल वैचित्र्यम, प्रयाग में स्नान करना तो चाहे संक्रांति में करे चाहे द्वितीया में करे तो होने पर फल समान होगा क्या, तो देखिए काल के चलते भी जो संक्रांति में नहीं किया तो उसको वो फल नहीं मिला, तो यहाँ विघ्न कौन कर दिया, काल ही विघ्न कर दिया, तो कहते ना शाही स्नान के दिन जाकर के तो काल तो फिर विघ्न नहीं करेगा, ये सब शास्त्र सिद्ध है। आगे कर्म एक राशि उत्पन्ना नाम काल साम्य भी कर्म वैचित्र्यात फल वैचित्र्यम, एक राशि में उत्पन्न हुए दोनों कहते हैं, तो काल तो समान हुआ किंतु उनका सब स्वभाव अलग अलग हो जाता है, क्यों कहते हैं कर्म वैचित्र्यात। आगे मंत्र, इंद्र शत्रुर वर्धस्व विवर्धस्व है, इंद्र शत्रुर वर्धस्व इति मंत्र से यजमान हिंसकत्व स्वर दोषात। अभी तो स्वयं का मंत्र स्वयं को नाश कर दिया, इंद्र शत्रुर वर्धस्व अभी वो स्वर भिन्न करके उच्चारण कर दिए, तो करने से मंत्र स्वयं का मंत्र स्वयं को नाश कर दिया। अच्छा ये दूसरों का नहीं स्वयं का देते हैं, यजमान हिंसकत्व स्वर दोषात तथा ही। अच्छा इसको तो समझाते हैं, इंद्रस्य अभिचार तोष्ट्रा आरब्ध, इंद्रस्य अभिचार, अभिचार अर्थात नाश करने वाला कर्म, अभिचार कर्म कहते हैं हिंसा कर्म, इंद्र हिंसा करने इंद्र को मारने वाले के मारने के लिए कर्म किया गया तोष्ट्रा, तोष्ट्रा तृतीयांक है प्रातिपदिक तोष्ट्री अर्थात तोष्टा के द्वारा, ऋत्विक विशेषण स्वयं नहीं किया ऋत्विक को लगा करके कर्म किया आरब्ध, तत्र इंद्र शत्रु वर्धस्व इति मंत्र उहित, इंद्र शत्रु वर्धस्व ये मंत्र वहाँ विचार किया गया। तो जो उनका था तो ठीक है, अभी बाकी लोग थोड़ा बता देते हैं। तत्र इंद्र से सातयिता समयिता भव इति क्रिया शब्द अत्र शत्रु शब्द आश्रित, इंद्र शत्रु, शत्रु का अर्थ मारक जो मारेगा, इंद्र का जो मारक होगा तो वो बढ़े, न तु रूढ़ी शब्द तद आश्रयण बहुव्रीही तत्पुरुषय अर्थ भेद। अगर इंद्र शत्रु में षष्ठी समास करेंगे तो इंद्र को मारने वाला इंद्र का मारक होगा, अगर हम बहुव्रीहि कर देंगे तो इंद्र मारको यस्य, इंद्र मारेगा जिसको, अगर षष्ठी कर देंगे तो तोष्टा का जो पुत्र होगा वो इंद्र को मारेगा इंद्रस्य मारक, अगर बहुव्रीहि कर देंगे तो इंद्र मारेगा जिसको, तो इंद्र तोष्टा का पुत्र को मारेगा। तो ये बाकी कह देते हैं, ऋत्विक लोग क्या किए ना बहुव्रीहि का स्वर उच्चारण कर दिए, बहुव्रीहि पूर्वम प्रकृतिवत अर्थात पूर्व शब्द है इंद्र, इंद्र नित प्रत्यांत है रन प्रत्यय होता है, यदि परमेश्वर धातु से रन प्रत्यय होता है, रन होने से नित हुआ, नित होने से ई नित आदि नित्यम से आदि उदातक होगा, अगर षष्ठी तत्पुरुष करते तब समासस्य से अंतोदात होता, तो ऋतिक लोग अंतोदात नहीं करके इंद्र शत्रु को आदि उदात कर दिए, आदि उदात करने से वहां समास हो गया बहुव्रीहि, तो इंद्र शत्रु मारक यश्य, तो इंद्र जिसको मारेगा वो बढ़े, तोष्टा का पुत्र हुआ वृत्रासुर और वो बढ़ा बहुत बलवान हुआ, किंतु मंत्र तो कहा है कि इंद्र जिसको मारेगा तो मार दिया, तो मंत्र भी स्वयं का हानि कर दिया, इसलिए आगे मंत्र दे दिए पाणिनीय मतलब पाणिनीय श्लोक दे दिए, मंत्रो ही न स्वरत्व वर्णत्व वा मिथ्या प्रयुक्त न तमर्थम आह, मंत्र फिर उसका अर्थ को नहीं कहता है क्योंकि वो मिथ्या प्रयुक्त झूठे प्रयुक्त हो गया, स वाग वज्र यजमान हीनस्ति, वो मंत्र भी वज्र होकर के यजमान को नाश करेगा, यथेन्द्र शत्रु हो स्वरत्व अपराधात, इंद्र शत्रु इति इंद्र शत्रु शब्द इत्यर्थ। आगे ओषधि यथा गुरोर आज्ञया अर्कपत्र भक्षणेन अंधिभूताय कस्मैचित् शिष्याय असिभ्याम सद्रसायन भूतम् सद् असिभ्याम सद् दो असिभ्याम सद् रसायन भूतम् अपूपम् दत्तम्। ओषधि गुरु का आज्ञा से उसका नाम क्या था, आरुणी नहीं, आरुणी तो सो गया था जो बंध टूट गया था, इसका नाम कुछ था विस्मरण नहीं हो रहा है, क्ष उसका शब्द में क्ष एक शब्द है, तो गुरु का आज्ञा से मतलब अंतिम में गुरु का आज्ञा से अर्थात गुरु कहे कि जो मांगो लाकर हमको देना, और गुरु उसको कुछ दिए नहीं भोजन के लिए, भूख लगा तो अर्क पत्र भक्षण कर लिया था, उसका क्षीर से उसका चक्षु नष्ट हो गया, तो फिर ये अश्विनी कुमार उसको चक्षु फिर पुनः कर दिए अर्थात प्राप्त करवा दिए। राहुर वा अमृत पानात छिदी क्रिया फल से मरण से निरोध, ये भी औषधि, राहु अमृत रूप को औषधि पान करके और मरा नहीं। तपसाम यथा योगादीनाम तपसाम च सत जीवनम श्रुति उक्त आयुर आयुरादि विपर्यय जनकत्वम, ये श्रुति कहते है कि सतायुर वे पुरुषो भवति, किंतु योग करने से शतायु से कई अधिक हो जाते हैं। तो ये तो आजकल के जो त्रैलंग स्वामी होते हैं काशी का, और जो तोतापुरी जी, ये लोग तो वर्तमान काले का है। तो ये अर्थात तपह करने से भी अर्थात ये फल अलग हो सकता है। ये सब में दिखाया कि जो काल कर्म मंत्र औषधि तप ये स्वयं का कर्म फल को बदल सकता है, फल को बदल देगा। टीका में विघ्न करणे प्रभुत्वम इति पूर्वेण संबंधम तथा भाष्य में तथा काल कर्म मंत्र औषधि तपसाम, पूर्व वाक्य में था विघ्न करणे प्रभुत्व, इसके साथ अन्वय करना है। पूर्व वाक्य का अंतिम है ना विघ्न करणे प्रभुत्वम, उसके साथ अन्वय करना है। आगे टीका में ईश्वर आदि नाम यथोक्त कार्य करत्व प्रमाण आह, ईश्वर आदि ये कर्म कर सकते हैं, विघ्न कर सकते हैं, इसमें प्रमाण देते हैं। ऐसा ही फल संपत्ति विपत्ति हेतुत्व शास्त्रे लोके च प्रसिद्धम, ये सब फल का संपत्ति प्राप्ति विपत्ति नाश में इनका सामर्थ्य है, शास्त्र में और लोक में प्रसिद्ध है। टीका में कैसे फल प्राप्ति करवाते हैं, नाश करते हैं, ऐसा ये व साधु कर्म कारयति यम ऊर्ध्वम उन्निनिशति, ऐसा ये व पाप असाधु ना पाप असाधु कर्म असाधु कर्म कारयति यम अधो निनिशति, छांदोग्य उपनिषद का। परमात्मा उसके द्वारा साधु कर्म करवाते हैं जिसको ऊपर उठाना चाहते हैं, उसी परमात्मा उसके द्वारा असाधु कर्म करवाते हैं जिसको नीचे गिराना चाहते हैं, वो परमात्मा करते हैं, ईश्वर करते हैं। और आगे देते हैं उदाहरण, कर्म है वो तद उचूर इत्यादि वाक्यम शास्त्र शब्दार्थ, ये बृहदारण्यक उपनिषद का तृतीय अध्याय का द्वितीय ब्राह्मण में आर्त भाग जारतकार और याज्ञ बल के ये दोनों का बीच में विचार होता है। ये मनुष्य मर जाने के बाद अंतिम में उसका क्या रह जाता है, फिर ये दोनों एकांत में जाकर के विचार करते हैं, याज्ञ बल को उसको बता देते हैं, अंतिम में कर्म ही रह जाएगा, आपका कर्म ही आगे आपको ले लेगा। तो इसलिए कर्म है वह तद ऊचू अर्थात क्या आगे के लिए रह जाएगा, कहते कर्म ही रह जाएगा, ये शास्त्र में कहा गया। और देवादि नाम विघ्न कर्तृत्ववत ईश्वरादि नाम अपनी तत्संभवात, जैसे देवादि विघ्न कारक हो सकते हैं, ईश्वर आदि आदि कहने से काल कर्म मंत्र औषधि तप ये सब तत्संभवात विघ्न कर्तृत्व संभवात वेदार्थ अनुष्ठाने विश्वास अभावात, इसलिए इतने सारे विघ्न करने वाले हो जाएंगे तो वेद का जो विहित कर्म है उसका अनुष्ठान में विश्वास नहीं रहेगा, नहीं रहने से तद अप्रामाण्यम प्राप्तम वेद में अप्रामाण्य प्राप्त हो जाएगा इति फलितम आह। अतो अपि अनाश्वास शास्त्रार्थानुष्ठाने, पूर्व पक्ष कहा था कि जैसे ज्ञान में बाधा करेंगे ऐसे कर्म में भी बाधा करें, सिद्धांत कहता है कि अगर सर्वत्र बाधा करेंगे तो वेद में अनाश्वास हो जाएगा, कोई और विश्वास नहीं रहेगा। तो देखिए इधर आप कहते हैं कि वो लोग बाधा कर सकते हैं, और इधर कहते हैं कि बाधा करेंगे तो वेद में और प्रामाण्य नहीं रहेगा, इसका समाधान आगे देते हैं। तात्पर्य है कि देवता लोग बाधा तभी करेंगे अगर आपका पूर्व कर्म प्रारब्ध ऐसा है, तो सब कुछ चलेगा अपने कर्म के अनुसार, हमको कोई उपकार करेगा तो ये हमारा कर्म के आधार पर, हमारी कोई हानि करेगी तो हमारा कर्म के आधार पर, अगर हमारा कर्म नहीं है तो कोई भी हमारा उपकार नहीं करेंगे, ईश्वर भी नहीं करेंगे, देवता चाहे कोई भी चाहे। तो इसलिए कर्म ही फल देने वाला है, अर्थात कर्म करते रहे, अर्थात सत्कर्म करने के लिए अगर मौका है उसको करने निश्चित रूप से उसी को करना चाहिए, तो वो नहीं करके अर्थात हमको ईश्वर से ही प्राप्ति हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब शास्त्रीय विचार नहीं है। इसलिए मतलब जिसमें हमको अधिकार दिया गया वो तो हमको करना है, आगे अगर कुछ मिल जाएगा मिल जाएगा तो मिल जाएगा, वो हमारा पूर्व कर्म का फल होगा, किंतु अभी जो प्राप्त है उसको तो करना है। अभी आगे टीका में किम इदम, सिद्धांति पूछता है तो किम इदम अवैदिकस्य चोद्यम किम वा वैदिकस्य इति विकल्प्य आद्यम दूषयति, पूर्व पक्ष शंका किया था कि ये तो कर्म में भी बाधा करेंगे, तो सिद्धांति पूछ रहा है कि ये आप जो शंका करते हैं ये कोई अवैदिक स्वभाववादी वाला चार्वाक ये शंका करता है, अर्थात क्योंकि वो शंका का अंतिम क्या हो गया, शास्त्र अप्रमाण हो गया, तो ये शास्त्र अप्रमाण हो जाने वाला शंका ये क्या चार्वाक वाले करते हैं अथवा वेद को वैदिकस्य जो वेद को प्रमाण मानता है वो शंका करता है, अर्थात कर्म में भी देवता लोग बाधा करेंगे ये शंका। विकल्प आद्यम दूषयति स्वभाववादी दोष मतलब ये शंका करता है उसका निराकरण करते हैं भाष्य में। न सर्व पदार्थानां नियत निमित्त उपादानात् जगत वैचित्र्य दर्शनाच्च। सारे पदार्थों का नियत निमित्त उपादान है और जगत में वैचित्र्य भी दिखता है, इसलिए आप अगर कहेंगे कि ये शास्त्र अप्रमाण हो जाएगा सर्वत्र बाधा हो सकता है फिर ये कर्म होगा कैसे फल मिलेगा कैसे, आप अंतिम कहेंगे स्वभाव से मिलेगा, अर्थात तो कहीं कोई नियम नहीं है। क्यों क्यों नियम नहीं होगा, सर्वत्र संशय, संशय क्यों होगा, कहीं भी बाधा कर सकते हैं। अगर सर्वत्र बाधा हो सकता है संशय हो सकता है कार्य कारण निश्चय नहीं होगा तो जहां कुछ मिलेगा उसके लिए कैसे होगा कि नहीं स्वभाव से, तो सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं होगा स्वभाव से नहीं होगा। क्यों, सर्व पदार्थानां नियत निमित्त उपादान है, तंतुवाय तंतु से घट बना देगा नहीं बना पाएगा, निमित्त और उपादान ये निश्चित है। और जगत वैचित्र्य दर्शनाच, अगर स्वभाववाद कहेंगे स्वभाव से ही होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी एक सृष्टि होगी जिसमें सब बराबर हो जाएंगे क्योंकि नियामक तो कुछ नहीं है, किंतु ऐसा कभी नहीं होता है जगत वैचित्र्य दर्शनाथ, इसलिए स्वभाव से नहीं हो जाएगा। स्वभाव पक्षी से तद उभय अनुपत्ते नियत निमित्त उपादान जगत का और जगत का वैचित्र्य स्वभाव मानने से नहीं होगा, कहेंगे स्वभाव से वैचित्र्य, कहेंगे स्वभाव से वैचित्र्य 99 बार हो सकता है किंतु स्वभाव से कभी अवैचित्र्य साम्य ये भी कभी हो जा सकता है किंतु ऐसा तो कभी नहीं होता है। आ समय हुआ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।